iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhabalar, bir iklim için daha başladı, yeni dönem için. Ve iklim içinde destekçilerimize de teşekkür ediyoruz. Pınar ve Murat Temir'e, bendeniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Evet, böyle bir girişimiz var. Şimdi madem fikri takip çalışması yapıyoruz, özellikle şeyi söyleyelim. İklim için uğraşanlardan Arhangelsk'te iklimci o Rus çocuk Arşak 47. haftasını Arhangelsk'te doldurmuş ve -27 derecede yapıyor. -27'de. Evet, soğuk biliyorum ama devam ediyoruz. Çünkü iklim değişikliği tırnak içinde, değişikliği tırnak içine almış. Hava ile ilgili bir şey değil diyor. Hava derin şeyi. Bu varoluşla ve geleceğimizle ilgili bir şey olduğu için diyor. Gerçekten çok dirençli. Bunu ben etrafımdaki büyüklere anlatamadım yıllardır. Biraz zor oluyor evet. Ama. Evet. Hani iklim değişiyordu, donuyoruz diyorlar. Yarın soğuk olup bu kadar basit indirgeyebiliyorlar. Bir de Putin Rusya'sında tabii çok daha, yani Türkiye'den bile daha da zor olabilir. Evet. Yani. Trump da geçtiğimiz yıl mıydı, ondan önceki yıl mıydı? Kar yağdığında hani küresel evet, ısınmacılar o, nerede bakın her taraf her buz tuttu diyor. Her seferinde onu söylüyor. Bu sene daha doğru düz yağmadı. Bu arada da kar yağışı haberleri veriliyor İstanbul için. Evet. Ondan önceki Perşembe iki haftada da verildi. Olmadı. Bakalım bu hafta olacak mı diyelim. Bir de iyi bir açılış daha yapalım isterseniz. O da şey, iklim eylemi festivali başlıyormuş. Greta Thunberg internet Twitter hesabından görüyoruz. Yani iklim eylemi film festivali, bir takım böyle kısa filmler, belgesel filmler. İklim krizine çözümler arayan Burlington'da başlıyor 6 Şubat'ta ve 12 Şubat'ta da Rhinebeck denen yerde, Burlington'da gene Vermont şey eyaletinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin başlayacakmış. Oldukça ilginç bir yani Greta Thunberg'in şeyine ilişkin, yaptıklarına ilişkin de, çabalarına ilişkin de bir film hazırlandı. Bunu da tamamen neredeyse asgari şey harcanarak yapıldığı söyleniyor. Karbon ayak izini asgari indirerek filan. Bir de öyle bir haberimiz vardı ama iyi haberler galiba bundan ibaret. Bundan sonra da başka birkaç şey söyleyelim. Şey önemli, Nikaragua'da 6 yerli çevre lideri Bosavas denen biyosfer rezervi bölgesinde silahlılar 80 silahlı kişi basmış. Yani çok ciddileşmeye başladı bu çevre, iklim ve çevre aktivistlerine karşı muazzam. Nikaragua'da resmen 6 çevre lideri yerli öldürülmüş, katledilmiş yani. Bu sayı o kadar hızlı artıyor ki dünyada. Ben böyle bir şeyi, bu tarzı ilk defa duyuyorum yalnız. Yani toplu 80 kişilik bir çete, silahlı çetenin, yani bayağı savaş gibi bir şey. Ve şeymiş bu Bosavas denen biyolojik koruma alanı, dünyadaki ikinci büyük orman, yağmur ormanı bölgesi Nikaragua'da. Amazonlardan sonraki yani. En büyük şeymiş. Bosavas. İşte yerel topluluklarla illegal şeyler arasında keresteciler, maden arayıcıları ve onlar tabii hem kereste hem altın hem de maden arıyorlar. Toprak, emlak vesaire. Aynı zamanda 10 kişi de kaçırılmış yerlilerden. Yani dehşet verici bir olay yani. Bu Democracy Now'da dün gördüğüm bir şeydi. Ayrıca Meksika'da da ikinci kelebek koruyucusu, monark kelebeklerinin korumacısı yerlilerden Mikoacan'dan ikincisi de öldürmüş. Yani daha birisi Homero Gomez Gonzalez geçen cuma cenazesi kaldırıldı. Öldürülmüştü, katledilmişti. Onun cenazesine de katılan bir başka Raul Hernandez Romero da hemen birkaç gün sonra onun cenazesine katıldıktan sonra öldürülmüş. Bu da çok zaten büyük bir yıkıma vuruyor monark kelebekleri. Öyle bir durum var. Bir üçüncüsü de berbat bir haber de Avustralya'dan. Zaten yeniden yangın alarmı geldi ama düzinelerce koala bir şeyde yapılmış. Yeşil Gazete'de de gördüm. Yangından kurtuldular. Keresteciliğe kurban oldular diye Yeşil Gazetesi haber merkezi veriyor. Victoria eyaletindeki en önemli koala habitatında kerestecilik için kesilen okaliptüs ağaçlarının veya buldozerlerin altında çok sayıda koala ezilerek ya yani. Da açlıktan ölerek. Yani. Sabah okudum çıldırdım bu haberi. Vahşet yani. Friends of the Earth Australia, Yeryüzü Dostları Avustralya isimli çevre koruma grubu da zaten Aralık'ta plantasyonda ağaçlar kesilmeye başlandığında yüzlerce koalanın aç kaldığı haberinin geldiğini belirtmişti. Yani yerel halk hakkında koalaların buldozerle ezildiğine tanıklık ettiklerini, çürüyen koala kokusu aldıklarını aktarıyor. Yani bunları da biz aktarmak zorundayız çünkü bunlarla mücadele gerçekliğimiz bu bir yandan. Evet, Avustralya'da bundan utanmalı. Yani bölge sakinlerinden Helen Oakley diye birisi, anneler öldürülmüş, yavruları da, Avustralya bundan utanç duymalı, yardıma ihtiyacımız var demiş. Ama şirket Midway şirketi Midway. Biz ağaç kestik ama ondan sonra bölgeyi yerel toprak sahibine devrettik. Hayvanların zarar görmesinden de sorumlu değiliz demiş her zaman olduğu gibi. Tamam. Hiçbirimiz hiçbir şeyden sorumlu değiliz zaten. Evet. Hepimiz oradaydık yani. Evet, bir de tabii şeyden sabahleyin Açık Gazete'de de bahsettik ama Somali'de, yani daha doğrusu Afrika'nın belli bir bölgesinde çekirge istilası korkunç bir yani afet haline almış durumda. İlk ilan eden, olağanüstü hal ilan eden, o hal ilan eden Somali olmuş. Yani komşu Kenya'daysa 70 yıldır görülmüş en korkunç çekirge istilasından bahsediliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'da böylesi görülmemiş diyor. Yani Somali'de ve Etiyopya'da 25 yıldan beri, Kenya'da ise 70 yıldan beri görülmüş en korkunç durum. Ama bu da iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğu söyleniyor. Yani bütün bunları da görmezden gelecek halimiz yok herhalde. Aynen öyle. Şeyden de biraz konuşalım Ömer abi. Sizin önünüzde görmüştüm o Hasankeyf'teki. Hasankeyf, evet. Evet, çok o çok dramatik bir olay ve çok aslında sistem karşısında ve şirketler karşısındaki halimizin çok güzel bir örneği. Evet, yani bu Deutsche Welle Türkçe çok ayrıntılı bir mülakat, röportaj yapmıştı aslında. Burcu Karakaş bizim programcı evet. Arkadaşlarımızdan biri şimdi orada. Sabriye Salkan diye Hasankeyf'te yeni konutlar için yapılan hak sahipliği başvurusuna gecikmiş kadın gecikince evsiz kalmış ve geri döndürülemiyor. Ne kadar ilginç değil mi? Evet. Geç kaldın, bitti. O zaman evin yok. Ve öylesin ve kimsenin de derdi de değil. Üstüne üstelik yani bu insanları hem yerinden yurdundan ediyorsunuz hem de bunun üzerinden milyarlarca dolar para kazanıyorsunuz. Yani o şirketlere ihalesiz verildi o barajın inşaatı. Yani Bakanlar Kurulu kararıyla verildi. O barajın inşaatını destekleyen Garanti Bankası, Akbank milyonlarca dolar aktardılar projeye, finanse ettiler. Devlet bütün orada bu baraj yapılmadan önce yaptığı vaatler, verdiği sözlerin hiçbirini aşağı yukarı yerine getirmedi. Ne tarih ne biyolojik çeşitlilik açısından. Yani %5'ini falan araştırabilmiştik ancak şu anda sular altında kalan toprakların biyolojik çeşitlilik açısından. Yani korkunç bir durum. Herkesin mağdur olduğu yerde bir tek kazançlı kişi var, kazançlı kişiler var. 2-3 tane inşaat şirketleri, onlar da hepimizin bildiği inşaat şirketleri ve bir insanı 4 çocuğuyla evsiz bırakabiliyorlar. Evet, çok acayip. Yani Sabriye Salkan'la komşularının aksine halen terk etmediği evinin Hasankeyf Kalesi'nin çevresine örülmüş sete bakan damında konuşuyoruz diyor Burcu. Ve sohbetimiz sırasında Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'i muhtemelen sulara gömülmeden önce son kez görmek isteyenler seti tırmanarak tepeye çıkma gayretinde, Sabriye Salkan'ın derdi ise başka demiş ve şöyle diyor, geç kalmış, 40 yaşında, Batman merkezde yaşıyor, evlenince Hasankeyf'e yerleşmiş, 4 çocuklu, 3'ü Hasankeyf'te okula gidiyor, eşi Şırnak'ın Silop ilçesinde çalıştığından konutların hak sahipliği için 2016'daki başvuruya 4 gün gecikmişler. Geciken başvuru endişe dolu günlerin başlangıcı olmuş. Salkan ailesi berberinden bakılını her türlü yapının yıkılmasıyla hayalet kasabaya dönen ilçenin Kale Mahallesi'nde yaşamayı sürdürüyor. Çünkü ne yapacakları konusunda fikirleri yok diyor. Çok tüyler ürpertici bir şey. Burcu Karakaş'ın raporları, fotoğraflar da. Yani Kale Mahallesi'nin sokaklarında vatandaşların tahliye edilmesiyle, etmesiyle yani sessizliğe gömülmüş bomboş evler, kapısı penceresi yok, boş. Ve şey yani... Bu arada tabii oradaki dram sadece insan hayatında yaşanmıyor. Yaklaşık bu barajın 30 bine yakın insanı doğrudan ve dolaylı olarak yerinden yurdundan edeceği öngörülüyordu. Biz şu anda bir tanesinin hikayesini dinliyoruz ama kim bilir başka ne dramlar var. Öte yandan bir de orada yaşayan canlı çeşitliliği var. Yani Dicle bizim özgür akan son nehrimizdi. Evet. Üzerinde büyük baraj bulunmayan ve su rejimi bozulmamış son nehrimizdi. Onun özgürlüğünü de yok ettik. Ama bu zaten sulak alanlar Dicle özelinden çıkarsak Ömer abi, geçen pazar günü de Dünya Sulak Alanlar Günü'ydü. O vesileyle kısaca bir değinmek isterim. Bu konuda çok berbatız. Yani su ve toprak konusunda gerçekten yani bu nasıl oluyor anlamıyorum. Bütün bu hikayenin başladığı topraklar üzerindeyiz. Devasa bir kültürel miras üzerindeyiz ama sanki gözümüzü dünyaya dün açmış gibi hoyrat kullanıyoruz. Bakın mesela son 50 yılda 1.3 milyon hektarlık sulak alanımızı kuruttuk. Yani bunun tekabül ettiği büyüklük Van Gölü'nün iki katı büyüklüğe denk geliyor. Marmara Denizi büyüklüğü kadar bir sulak alana denk geliyor. Bu sadece göller. Bir de bunun akarsular durumu var. Yaklaşık %70'i kirli akarsularımızın. Yeni güncellenmiş bir rakam bu, %79'du, %74'lere falan galiba inmiş durumda. Tarımsal kirlilik, yani lağımlarımız, pisliklerimiz, her şey bu akarsulara akıyor. Gerçekten su konusunda çok kötüyüz. Yani nasıl bu noktalara geldik, inanılmaz. O kadar çok kuruyan göl var ki, yani bir oturuşta size saymaya başlayayım biraz. Karagöl, Girdev, Küçük, Manay, Sarıgöl, Gölcük, Kalecik, hatta Tuz Gölü. Tuz Gölü bile artık Türkiye'nin ikinci büyük gölü, dönemsel olarak su toplayabilen teknik olarak kuru bir göl aslında. Ve bunu da yanlış tarım yaptığımız için ve suya yanlış baktığımız, suyu yanlış anladığımız için yapıyoruz. Üstelik Türkiye'nin 2023 hedefleri içerisinde su potansiyelinin %100'ünü kullanmak var. Resmi hedef bu. %100 deniyor. Aynen. O resmi hedef şunu hiç hesaba katmıyor. O 10 yıl öncesinin yapılmış planıydı. Evet. O evet. Resmi hedef. Suyumuz kalacak mı o belli değil. Ayrıca Birleşmiş Milletler %20'ye kadar makul, hani ekolojiye zarar vermeden su potansiyeli kullanılabilir diyor. Türkiye yanlış hatırlamıyorsam hali hazırda %27'yi kullanıyor. Bahsettiğiniz göller kurudu. Tabii. %100 demek ne demek, yani neler olacağını düşünebilirsiniz. Ya, var olanlar da can çekişiyor. Burdur Gölü, ben uzun yıllar Burdur Gölü ile ilgili çalışmaların içinde yer aldım. Yılda 2 milyar damacana su kaybediyor sırf iklim değişikliği nedeniyle. Yani hangi %100 o yüzden? Ve hiçbir yerde de konuşulmuyor. Ben şeye de bir dakikalığına, bir buçuk dakikalığına dönmek istiyorum. Bu Hasankeyf'teki mağdur aileye çok tüyler ürpertici detaylar var. Bütün canlılarla durumumuz o işte, şirketler karşısında beraber onu detaylı verin bence. Yani şey, çünkü biz burada yani berberinden bakkalına her türlü yapının yakılmasıyla hayalet kasabaya dönen ilçenin kale mahallesinde yaşamayı sürdürüyor. Çünkü ne yapacakları konusunda fikirleri yok diyor yani Sabriye Hanım'ın, Sabriye Salkan. Biz burada 20 civarında aile mağduruyuz. Evimiz yok. Kiralık evde bulamıyoruz. Eşimin ailesi yıllardır Hasankeyf'te oturuyor. Bizim burada hakkımız var demiş. 750 yeni konut inşa edilmiş işte Hasankeyf'te. Ve 2019 Nisan'dan sonra TOKİ tarafından yapılan 698 konut kura ile hak sahiplerine teslim edildi ama hak sahipliği için gerekli şartları yerine getiremeyen vatandaşlardan biri de Salkan ailesi. O ailelerden biri, yani kale mahallesinde şu an artık sular yok. Elektrik de 3 Şubat'ta kesilecek diye bildirilmiş. Mesaj geldi, elektrik de yakında gidecek demiş. Evrak hakkın teslimi konusunda geç kalınca yetkili makamlara dilekçe vermiş, dava da açmış ama sonuç alamamış. Ya böyle bir şey nasıl olabiliyor diye insan merak ediyor. Siz neden zamanında başvurmadınız diyorlar. Eşim çalışıyordu, ne yapayım, herkes biliyor, yıllardır burada yaşıyoruz, burası bizim evimiz diyor. Zamanı dediği de bu arada 2016'dan bu yana işleyen bir süreçten evet. Bahsediyoruz. Yani 4 yılda kaçırılmış 4 günün zaman mı dedi? Düzeltilmesi peki, olamamış. Şey, ne zaman Er Rızık Camii Hasankeyf'te 1409'dan evet. Kalma 511 yıllık bir zaman meselesi var. Yani biri 5 günlük bir zaman, biri de 511 yıllık bir zaman. Hatta daha da geriye gidersek 12 bin yıla kadar evet. Uzanıyor ben geçmiş. Ben sadece evet, somut evet. Şeyi aldım yani. Yürütüyorlardı değil mi bu tarih eserlerinde bir kısmını? Evet tabii. Evet. Taşıyorlardı. Aynen. Şimdi sonuç olarak çok acayip yani şey diyor, neden peki baraj inşa edildiği konusunda kimsenin de bir fikri yok. Kimselerden bugüne kadar barajın yapım sebebine ilişkin bir açıklama duymadığını da şey yapmışlar. Ve doğma büyüme Hasankeyfli Rıdvan Ayhan'la konuşmuş Burcu Karakaş Deutsche Welle Türkçe'den. İlginç bir şey söylüyor. Yani çok bildik bir tema. Bize kalan mirası korumakta başarılı olamadık diyor. Öz eleştiri yapıyor. Tarih bizi affetmeyecek demiş. Ve Rıdvan Ayhan'ın söylediğine göre evlerinden edilen bazı ailelere 80 ile 100 bin lira arasında ödeme yapılmış ama 150 bin liraya satılan evler de olmuş. Yani iddia böyle. Yani devlet ticaret yaptı diyor. Evlerden, fiyatlardan ve kiralardan konuşurken de söylemeden geçememiş ama anılar parayla alınamaz ki demiş. Bir çok tayin edici bir laf ama en son belki de günün sözü de olabilir bugün için. Sabriye Salkan da diyor ki işte böyle kalmışız, çaresiz kalmışım, çare bulamıyorlar diyor. 2020 yılının Evet. Şubat ayında yapılmış bir mülakatta çare bulamayan. Çare bulamayanların isimlerini zikredelim burada tekrar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cengiz Holding, Nurul Holding, Türkiye'nin en büyük bankaları bu projeye kredi sağlayan, yani kim varsa bu projenin içinde çare bulamayanlar bunlar. Evet, böyle kalmışız, çare bulamıyorlar. Böyle kapatalım herhalde, daha iyi bir haberim. Başka bir şeyler de konuşacaktık ama artık onu evet. Başka zaman. Başka zamana bırakıyoruz. Peki, bitiriyoruz. Destekçilerimize bir kez daha teşekkür edelim, Pınar ve Murat Temir'e. Ve bugünlük bu kadar diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.